τριώτες εμπρός, ο Ρωκάς είναι φρός, το ρεμπέτικο αίμα ξυπνά. Συστεταίνει λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Συστεταίνει λοιπόν το λαμπρό παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για την επόμενη μέρα, γιατί διανύουμε πλέον τα τελευταία βήματα προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Τώρα, έχοντας αποδείξει πια την αξιοπιστία μας, είναι καιρός να αναλάβουμε νέες δεσμεύσεις και διαιώνιση της Επιτροπής. Είναι καιρός να αναλάβουμε νέες δεσμεύσεις και διαιώνιση της Επιτροπής. Μπράβο! Αισιόδοξο. Όλο αυτό που μόλις ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, είναι αισιόδοξο. Διαιώνιση της Επιτροπής. Τώρα που προχωράμε και έχουμε καταφέρει πάρα πολλά, τα ανακοίνωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο και επειδή είναι εδώ Δευτέρα σήμερα, είπαμε να κάνουμε μια σούμα, να ξέρετε ακριβώς τι καλό πρόκειται να έρθει. Για να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο σωστά η εβδομάδα. Η εβδομάδα ξεκινάει και με μια δήλωση ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Δημοκρατικό υποτίθεται Ελληνικό Κοινοβούλιο, εκλεγμένος από τον λαό, είναι ο κύριος Δαβάκης, ο οποίος κύριος Δαβάκης μίλησε για τους γύφτους, τα έχετε ακούσει φαντάζομαι, τα έχετε πληροφορηθεί εν πάση περιπτώσει, χαρακτηρίζει τους συμπολίτες μας με τον τρόπο που ούτε η Χρυσή Αυγή θα τους χαρακτήριζε. Παρακαλώ και απαγορεύω σε οποιονδήποτε αθήγαλο γύφτο και δεν συμμαζεύεται να με ψηφίσει. Αθήγαλο γύφτο και δεν συμμαζεύεται να με ψηφίσει. Αν νομίζει ότι εμείς φοβόμαστε το πολιτικό κόστος και το ποιο, όποιος με ψηφίσει, δεν το αναγνωρίζω από πλευράς αυτής της κοινωνικής θεώματας. Λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι τα παιδάκια τα οποία γεννιούνται από αυτούς τους ανθρώπους, μπορεί να το θέλουν και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Καιρός, παγλαμάς και σταυρός, εκκλησία, ταβέρνα, δουλειά. Ζήστε τέλει λοιπόν, όλα το παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Αθήγαλο γύφτο και δεν συμμαζεύεται. Ζήστε τέλει λοιπόν, όλα το παρελθόν, προχωράει και δεν σταματά. Όποιος με ψηφίσει, δεν το αναγνωρίζω. Ωραίο ήταν αυτό στο τέλος. Όποιος με ψηφίσει δεν τον αναγνωρίζει. Ότι και καλά κάποιος, αν είναι Ρωμά ή Τσιγκάνος ή οτιδήποτε, θα πάει να ψηφίσει τον Δαβάκη. Έχει μεγάλο καημό. Προφανώς ήταν σχημαλόγο αυτό για τη Χρυσή Αυγή. Έτσι ακριβώς τους αποκαλεί. Όμως εκεί δεν μας κάνει και τόσο εντύπωση, γιατί είναι προβλέψιμο. Το ξέρεις. Έτσι λειτουργούν, έτσι μισούν, έτσι σκοτώνουν, έτσι πορεύονται. Εδώ ετούτος υποτίθεται ανήκει στο μεγάλο δημοκρατικό κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος είναι και νέος άνθρωπος, ο οποίος είναι και νεοφιλελεύθερος και μιλάει για την Ευρώπη του 21ου αιώνα και ένα κόμμα σύγχρονο, το οποίο όλοι ξέρουμε δεν ισχύει, αλλά παρόλα αυτά τουλάχιστον στα λόγια ο ίδιος ο πρόεδρος αυτά ακριβώς λέει. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση, καταδίκη, καταγγελία, κράξιμο, χοντρό του συγκεκριμένου βουλευτή, νομίζω τίποτα από όλα αυτά, γιατί αυτό ακριβώς η Νέα Δημοκρατία παρά τα λόγια τελικά, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, παραμένει και είναι το κλασικό δεξιό μετεμφυλιακό κόμμα που χαντάκωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό την Ελλάδα με τις συμπεριφορές, με τις τακτικές και όλες αυτές οι πολύ ωραίες δημοκρατικές απόψεις. Κατά τα άλλα, τα λόγια του Προέδρου για το μεγάλο ευρωπαϊκό κόμμα ηχούν μέσα σε αυτή τη δήλωση του Δαβάκη ακόμη πιο αστεία. Αλλάξαμε το κόμμα και είμαστε έτοιμοι τώρα να αλλάξουμε και την Ελλάδα. Αλλά είμαστε πλέον ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ανοιχτό κόμμα. Και απαγορεύω σε οποιονδήποτε αθήγαλο γύφτο και δεν συμμαζεύεται να με ψηφίσει. Και ψηλά την κροφιά και κουνάτε κοιλιά στον ιερό του χορού σταματά. Αλλά είμαστε πλέον ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ανοιχτό κόμμα. Με καρδιά όλη ευρώς για να φύγει ο εχθρός. Συστετέχει και δόξα ο Θεός. Αλλά είμαστε πλέον ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό ανοιχτό κόμμα. Με καρδιά όλη ευρώς για να φύγει ο εχθρός. Συστετέχει και δόξα ο Θεός. Είμαστε το κόμμα των 5α. Το κόμμα της ανάπτυξης, το κόμμα της αξιοκρατίας, το κόμμα της αριστείας, το κόμμα της αλληλεγγύης, το κόμμα της αξιοπιστίας. 5 Α, Σαμούτζα ένα πράγμα. Τα δύο Α είναι ωραία, η αριστεία και η αλληλεγγύη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τα 5 Α. Αυτά ακριβώς εκφράζει ο κύριος Δαβάκης. Δεν είναι όμως μέσα στη Νέα Δημοκρατία όλοι συντηρητικοί, δεν είναι ακραίοι, δεν είναι ακροδεξοί. Δεν δίνουν αυτοί τον τόνο, δεν χαρακτηρίζουν αυτοί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπάρχουν και προοδευτικά στοιχεία, βαρβάτα προοδευτικά στοιχεία, όπως είναι ο Μάκης Βορύδης με πολύ ακραίες, φιλελεύθερες, δημοκρατικές, μοντέρνες απόψεις. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε αν όλοι συμφωνούμε σε ορισμένα βασικά πράγματα σε αυτή την αίθουσα. Το χασίσι είναι ναρκωτικό. Η κάναβη είναι ναρκωτικό. Και έχω εγώ τώρα και λέω: ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσι. Και τώρα πρέπει τέλει να χορέψουμε εν τέλει. Θέλετε να πάρουμε όλοι ναρκωτικά? Και ψηλά τη σημαία, παιδιά. Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσι. Θέλετε να πάρουμε όλοι ναρκωτικά? Προχωράει και δεν σταματά. Και έχω εγώ τώρα και λέω: ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσι. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου τέτοιες απόψεις. Ακούσατε πολύ μπροστά, ο Βορύδης. Θέλω να πω στο μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν όλες οι απόψεις. Συνυπάρχουν όλες οι απόψεις, οι πολύ συντηρητικές, Δαβάκης, τα 5α5 του Κούλη και του Βορύδη, οι μοντέρνες απόψεις για την ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίσι, όπως τον ακούσαμε να λέει στη σχετική επιτροπή της Βουλής. Αν τα αφήσουμε όλα αυτά στην άκρη, και πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη, γιατί έχουμε 2018, ήδη είμαστε στον τρίτο μήνα, πάνε πολύ ωραία τα πράγματα σε όλους τους τομείς, το βλέπει ο καθένας, το διαπιστώνει. Κυρίως όμως πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα στον τομέα της οικονομίας και της ανάπτυξης, όχι τώρα, το πρώτο τρίμηνο, από την προηγούμενη χρονιά. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν σταθερά το 2% από φέτος και για τα επόμενα έτη. Τρία μέτρα κάτω από τη γη. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη. Μπράβο! Νάτος και ο αόριστος, έχουμε επιστρέψει. Επιστρέψαμε στην ανάπτυξη. Από το 2017 βρισκόμαστε στην ανάπτυξη. Δεν το έχετε καταλάβει, δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να κατανοήσετε τα μεγάλα οράματα του γνωστού οραματιστή. Έχουμε λοιπόν επιστρέψει στην ανάπτυξη από το 2017, οπότε είναι πολύ λογικό, το είπε έτσι το Μοντάραμε, έτσι ακριβώς όπως το είπε, καθαρό, πεντακάθαρο και αληθινό πάνω απ' όλα. Είναι πολύ λογικό λοιπόν, αφού έχουμε επιστρέψει στην ανάπτυξη, να αλλάξουν και κάποια τραγούδια, πολιτικά τραγούδια της εποχής, να αλλάξουμε λίγο τους στίχους ώστε να ακουμπάμε καλύτερα στην πραγματικότητα. Πάντα για να φτάσω στο χειρότερο σημείο της κρίσης στην Ευρώπη. Με έκανε την πάντα για να βρεις ένα καλύτερο μνημόνιο. Μη με πλησιάζεις, μη περνάς από την πόρτα μου απ' έξω. Σας καλώ να ανοίξουμε διάπλατα ορθάνυχτα την πόρτα. Άνοιξε καταραμένη πόρτα, άνοιξε πορτούλα μου. Άνοιξε πόρτα! Μη με πλησιάζεις, δεν μπορώ τον εαυτό μου να ελέγξω. Εντάξει, πού το δούμε, εσύ ζητάς, πας εδώ, μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Μην με αφήνεις. Ένα λεπτό κύριο Σωτήρη. Μην ακούς πολύ αυτούς, ας πολύ, σε κράτα μου κόντρα. Σε κρατάω. Ανάπτυξη. Με πιάνεις. Ανάπτυξη. Μαζί μου πως την έχεις δει, εγώ δεν είμαι αντικείμενο για χρήση. Ανάπτυξη. Με πιάνει. Ανάπτυξη. Κι άμα με πιάσει δεν μπορεί ένας ολόκληρος στρατός να με κρατήσει. Καθαρή λύση. Με πιάνει. Λύση. Με πιάνει λύση. Καταργείτε τη λέξη κρίση, αν καταλάβατε, και αντικαθίσταται από τη λέξη ανάπτυξη. Οπότε το τραγούδι του Μακρόπουλου, το πολιτικό αυτό σύγχρονο τραγούδι, έγινε έτσι όπως ακριβώς το ακούσατε. Αντί για κρίση έχουμε ανάπτυξη. Βέβαια είναι τρισύλλαβη, ενώ η λέξη κρίση είναι δυσύλλαβη. Η επόμενη επιλογή που είχαμε ήταν η λέξη στήση, αλλά το απορρίψαμε γιατί δεν βρήκαμε κάτι σχετικό ηχητικό, οπότε μείναμε στην ανάπτυξη. Όλα αυτά κάποιος λέει ότι είναι ίδιες λέξεις και ίδιες έννοιες. Στήση, ανάπτυξη, κρίση. Αλλά εμείς δεν τα ακολουθούμε όλα αυτά. Στεκόμαστε στα λεπτά νοήματα των λέξεων, γι' αυτό κάναμε μόνο μία αντικατάσταση. Μια που λέμε για λέξεις, καλά τα λέμε στα ελληνικά, αλλά να τα ακούσουμε και στα αγγλικά. Η Ελλάδα λοιπόν σήμερα εντάσσεται στον επενδυτικό σχεδιασμό κρατών και μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και δεν θα ήταν υπερβολή να επαναλάβω και εδώ κάτι που έχω υποστηρίξει καιρό τώρα, ότι είμαστε, όπως λένε στην καθομιλωμένη των επενδυτών και των αγορών, the next big thing στο παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη. The next big thing. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, φίλοι και φίλοι, φίλοι και φίλοι, φίλοι και φίλοι. Είναι λίγο ζαλισμένος, είναι από το φόρουμ των Δελφών, πήγε εκεί, με τι τον πήγαν και πώς τον πήγαν και ποιος οδηγούσε στις στροφές, έβγαλε τα, όχι δεν το λέμε σωστό, ζαλίστηκε, δεν είχε πάρει τα σχετικά χαπάκια, οπότε πήγε εκεί στο φόρουμ και ζητούσε συγγνώμες γιατί ήταν ζαλισμένος και άρχισε να μπερδεύει τις στροφές του δρόμου με τις στροφές της οικονομίας και πάλι ήταν ένας απολαυστικός πρωθυπουργός. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, φίλοι και φίλοι, επιτρέψτε μου λίγο χρόνο εξοικείωσης, δεδομένου ότι μόλις έφτασα έναν δρόμο με πολλές στροφές. Κι όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Τα μάτια σου δυο μακεριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Όπως θα παίρνω τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Κοιτάζουμε το λαό στα μάτια. Τα μάτια σου δυο μαχαιριές και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Πολλές στροφές είχε και ο δρόμος για τη χώρα και για την ελληνική οικονομία μέχρι να καταλήξουμε, όπως όλοι ελπίζουμε, στην τελική ευθεία, στον ίσιο δρόμο που θα μας οδηγήσει στο τέλος μιας μεγάλης περιπέτειας. Και εκεί επάνω στο χορό αποτελείωσε με. Πολύ λαϊκό πρόγραμμα σήμερα. Αυτό που κάνει με συνέπεια ο Τσίπρας είναι το αποτελείωσέ με. Την τελευταία φράση του Τερλέγκα την εφαρμόζει εδώ και χρόνια. Μπέρδεψε τις στροφές των Δελφών, ζαλίστηκε, φίλες και φίλες τους έλεγε, φίλοι και φίλοι τους έλεγε όλους και γύρευε τι άλλο τους είπε. Δεν αντέχεις αυτά τα μικρά ο Αλέξης. Όπως όλοι ξέρουμε, αντέχεις τα μεγάλα. Δώσ' του 17 ώρες και βγαίνει από μέσα με διάβια. Καθαρά όπως ακριβώς είχε μπει, δεν δέχεται τίποτα. Ναι, εδώ με τους Δελφούς λίγο στους δρόμους δεν τα πάει καλά, αλλά ας μείνουμε λίγο στον ίσιο δρόμο γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι να καταλήξουμε, όπως όλοι ελπίζουμε, στην τελική ευθεία, στον ίσιο δρόμο που θα μας οδηγήσει στο τέλος μιας μεγάλης περιπέτειας. Διαβάτη δρόμος δεν υπάρχει, τον δρόμο τον βρίσκεις προχωρώντας. Ωραίος δρόμος. Ωραίος δρόμος. Έχουμε πολύ ωραία δρόμο ακόμα από τίποτα. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει τέλος του δρόμου. Υπάρχει όμως η διάθεσή μας να ανοίξουμε δρόμο ακόμα και όταν μπροστά μας υπάρχουν αδιέξοδα. Μαμά είστε. Εν Λεστινίτσι, όλα αυτά τα τελευταία. Το Ρώσικο εμβατηριάκι μπήκε γιατί υπάρχει λόγος, όχι για τον ίσιο δρόμο. Μάλλον ναι, για τον δρόμο. Για τον ίσιο δρόμο, κάποια στιγμή κάποτε θα τον επάρουμε. Όχι αυτόν που ακολουθούμε ή νομίζει ότι παίρνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά τη ζαλάδα και τις τροφές των Δελφών. Γενικώς, κάποια στιγμή στη ζωή μας. Αφού όμως πάρουμε, και πριν πάρουμε, πριν πάρουμε τον ίσιο δρόμο, πρέπει να πάρουμε 35 αεροπλάνα που θέλει ο Λεβέντης και τώρα λόγω και της κρίσης με την Τουρκία, της συνεχιζόμενης, πρόσθεσε και 5 φρεγάτες στο λογαριασμό για να συμπληρωθούμε. Στα ελληνοτουρκικά, ζητώ σύσκεψη, από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. Και θέλω ο Θεός και ο λαός να μας το επιτρέψει. Για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. Μάλιστα. Έχουμε και χώρα προέλευσης. Αυτές είναι καινούργιες φρεγάτες. Μέχρι πριν 20 μέρες έλεγε μόνο τα 35, επέμενε σε αυτά. Θέλει και σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών. Τώρα πρόσθεσε και τις 5 φρεγάτες. Καμιά δεκαριά μέρες. Ποιος ξέρει, υποβρύχια, διαστημόπλια. Τι άλλο θα προσθέσει. Να έχουμε, να αγοράζουμε. Πολύ σωστός, ωραίος λαγός. Πάντα υπάρχουν αυτοί οι λαγοί. Θα βοηθήσουν και τα γεγονότα με την γειτονική χώρα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, αυτή την εποχή. Οπότε. Τώρα που πάμε και καλά και έχουμε και ανάπτυξη, γιατί να μην επενδύσουμε τα χρήματα της αναπτύξεως σε πολύ καλό σκοπό όπως είναι οι φρεγάτες και τα αεροπλάνα. Οι νταβατζίδες, οι φίλοι μας, οι σύμμαχοι μέσα στο ΝΑΤΟ και εκτός, έτσι μόνο θεωρούν την σωστή προστασία. Είναι επαγγελματίες, δεν είναι τίποτα της παραλιακής ή της δυτικής Αθήνας. Εδώ είναι Ελληνοφρένη, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr, να στείλετε SMS γράφοντας Real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και γιατί ακούμε εδώ και λίγη ώρα τον Κόκκινο Στρατό, βέβαια. Το τραγούδι από τον Κόκκινο Στρατό, νομίζω είναι συνεπές με την αρχή της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με Σάκη Μπουλά, ένα εμβατήριο Τσιφτετέλη Μάρς λέγεται, αμέσως μετά Μακρόπουλος, μετά Τερ Λέγκας και η επόμενη επιλογή, μονόδρομος, είναι ο Κόκκινος Στρατός. Γιατί σαν σήμερα, το λέμε τώρα αυτό, για να δοθεί και τροφή για το τηλεφωνικό κέντρο, για να δοθεί και τροφή για σκέψη, να δοθεί και τροφή για νεύρα, αγανάκτηση, σχόλια αρνητικά. Σαν σήμερα, 5 Μαρτίου του 1953. Πέθανε ο Ιωσήφ Στάλιν. Ο Μίκης Θοδωράκης μας λέει κάποια καλά λόγια. Τα γερμανικά σύνορα ήταν μια κατεστραμμένη γη. Δεν έχει παθητική στάση. Ξεκινάει όλη αυτή την ανοικοδόμηση με προκλητικό τρόπο. Δηλαδή, συνέχεια ήταν στην επίθεση. Το στυλ του Στάλιν στην επίθεση. Που έδωνε και σε εμάς θάρρος. Βοηθούσε τις άλλες χώρες. Βοηθούσε την Κίνα να προχωρήσει. Βοηθούσε τα κράτη της Αφρικής, της Νότιας. Ό,τι υπήρχε το βοηθούσε. Τα κινήματα τα οποία γινόταν στην Ευρώπη. Ο Στάλιν είναι τελικά αυτός ο δαίμονας που λέγεται σήμερα ότι είναι. Ο Στάλιν ήταν ένας σκληρός ηγέτης. Αλλά η σκληράδα. Με τον Χίτλερ ακόμα. Η σκληράδα του δεν ήταν το να σκοτώνει αθώος όπως το θέλουν, ήταν να σκοτώνει τους εχθρούς του. Το να κάνουν ορισμένες συλλήψεις μέσα σε ένα πόλεμο, ποιος δεν έκανε συλλήψεις, δεν έκανε η Αγγλία, δεν έκανε η Αμερική. Αυτά είναι. Ο Στάλιν βασικά ήταν ένας άνθρωπος απορροφημένος στον πόλεμο του Χίτλερ και στον πόλεμο μετά Χίτλερ και τον πόλεμο της αδικοδόμησης. Τι βλέπουμε τώρα εμείς. Αν θέλω να σου πω την κρίση με τον Στάλιν, θα πούμε άλλη φορά, ναι. Γιατί αυτά επιδέχονται και πολλές, γιατί σήμερα υπάρχει τέτοια ψύχωση που. Ήταν ένας Χίτλερ, πάντως. Όχι, μα αστεία πράγματα τώρα. Μιλάμε για αυτά τα πράγματα τώρα. Μιλάμε για ένα Χίτλερ ο οποίος ήταν άνθρωπος ο οποίος έζησε με το μίσος και την καταστροφή και το θάνατο και το θάνατο ομάδων κλπ. Ο Στάλιν οδήγησε το λαό του στη νίκη. Οδήγησε όλη την ανθρωπότητα στη νίκη. Και μετά θέλω να σου πω, μετά την εμφάνιση ας πούμε ενός μιας νέας Αμερικής με την ατομική ενέργεια, δεν γονάτισε. Ναι. Δεν λύγησε, δεν δικαιώτεψε, ας πούμε, αλλά έδειξε τέτοια επιθετικότητα που τα χάσαν και οι Αμερικοί. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη. Η επόμενη μέρα, φίλες και φίλοι, σε μεγάλο βαθμό θα βασίζεται όμως και στα αναγκαία μέτρα, νέες δεσμεύσεις και διαιώνιση της Επιτροπής. Η Ελλάδα της ύφεσης επέστρεψε από το 2017 στην ανάπτυξη. Και σε εμάς δεν λέτε τίποτα. Και μάλιστα με δυναμικούς ρυθμούς που εκτιμάται ότι θα υπερβαίνουν σταθερά το 2% από φέτος και για τα επόμενα έτη. Ναι, παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Έχει επιστρέψει η ανάπτυξη εδώ και δύο μήνες και κάποιες μέρες. Δεν έχετε πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν φταίει η ανάπτυξη. Εσείς φταίτε που είστε λίγο καθυστερημένοι, γιατί όταν η ανάπτυξη επέστρεφε, εσείς μιλούσατε στη Γιάννη Κιάρογλου, που μιλούσε στην Νίκα, που μιλούσε στην Παπασταύρου. Και έτσι χάσατε όλο αυτό το timing, την πολύ ωραία στιγμή. Είχαμε τα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί, από τις φλόγες του αγώνα, προκύπτουν οι αγωνιστές. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Όθων Ιακωβίδης, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί σε κανάλι και προανήγγειλε συνέχιση της κωμωδίας. Καταρχάς, θα ήθελα ξεκινώντας, για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί με βλέπει και πρώτη φορά, να πω ότι εγώ είμαι και το μικρό πετραδάκι που κουνήθηκε και άρχισε να κατρακυλάει αυτή η τεράστια χιονοστιβάδα που δημιούργησε τα δύο συλλαλητήρια, αυτά τα τεράστια. Λοιπόν, αυτό που ετοιμάζουμε είναι ότι έχουμε πει, λοιπόν, ήδη εδώ και δύο μέρες έχει βγει μια ανακοίνωση του Θερμαϊκού Ώρα 0, που ξεκίνησε και το Δημήτριο Θεσσαλονίκη. Θα πάμε σε κινητοποιήσει απεργιακές πρώτα. Όχι. Σε τι? Λέμε το εξής, ότι αν λοιπόν η κυβέρνηση δεν ακούσει την εντολή την οποία έχει πάρει από τα δύο συλλαλητήρια. Μάλιστα. Και δεν συμβουλευτεί και τις δημοσκοπήσεις, τις έγκυρες. Πάμε λοιπόν, έχουμε αποφασίσει, εάν το θέμα έρθει στη Βουλή και προηγουμένως δεν προκηρυχθεί ένα δημοψήφισμα. Ζητάτε δημοψήφισμα, λοιπόν. Ζητάμε δημοψήφισμα. Αλλιώς δεν πάει στη Βουλή το θέμα. Ούτως ώστε να μην πάει στη Βουλή. Αλλά αν πάει στη Βουλή, τη μέρα που θα πάει στη Βουλή, θα προκηρύξουμε γενική απεργία 48 ώρια αρχικά, η οποία θα γίνει διαρκή. Και αν πάλι δεν τηρηθεί, να πούμε αυτό που θέλουμε εμείς, ο λαός δηλαδή. Εννοείται. Ναι. Και ταυτόχρονα θα καλέσουμε όλο τον ελληνικό λαό να κατέβει στο Σύνταγμα, να περικυκλώσει τη Βουλή. Με σκοπό, αν δεν ακούνε, δηλαδή έχουν καταρρύψει και τη δημοκρατία. Θα πιέσετε λοιπόν με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους δημοκρατικά πάντα. Για να προσπιστούμε και τη δημοκρατία και τη Μακεδονία. Για τη δημοκρατία και τη Μακεδονία. Αυτή είναι η κωμωδία. Θα κάνουν 48 ώρες απεργία. Θα ξεκινήσουν με 48 ώρες προς τον Τσίπρα και την κυβέρνηση και μετά θα πάνε σε διαρκείας. Και θα κατέβουν οι Έλληνες, θα πάρουν μέρος στην απεργία. Εδώ οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν. Θα χάσουν μεροκάματα δηλαδή οι Έλληνες, δύο στην αρχή και μετά όλα. Για να μην ονομαστούν οι γείτονες Μακεδονία. Εδώ οι Έλληνες δεν κατεβαίνουν σε απεργία όταν όντως χάνουν μεροκάματα. Και θα κατέβουν τώρα για τη Μακεδονία. Γι' αυτό το είπα. Κωμωδία, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Μην αλλάξει η κυβέρνηση τίποτα, να πάει έτσι για να δούμε πώς θα είναι αυτή η απεργία. Είμαι πολύ περίεργος να πάρουμε όλοι μέρος για την Μακεδονία. Αλίμονο, στις 48 ώρες στην αρχή και αμέσως μετά στην διαρκεία. Όταν ο ελληνικός λαός πάντα διαδηλώνει, το έχουμε πει και άλλες φορές, και είναι πάντα πρόθυμος, όταν δεν έχει κόστος, όταν έχει ο ίδιος κόστος. Όλα τα άλλα πάνε έναν πάρα πολύ όμορφο περίπατο. Λαός ακολουθεί, αυτός για τον οποίο μιλάμε, μέρος Α.

Μας έχετε παρεξηγήσει. Εμείς ποτέ δεν έχουμε πει ότι κάνουμε σάτιρα, είτε πλακίτσα. Είμαστε εδώ μια εκπομπή σκληρής, αριστερής, κομμουνιστικής προπαγάνδας. Δεν το έχετε καταλάβει. Το καταλαβαίνετε στην πορεία. Τι άλλο να κάνουμε εμείς, πώς αλλιώς να το πούμε. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Με αυτό το πρίσμα λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη σύζυγο του Κυριάκου. Είναι τώρα, νομίζω είναι σύζυγος νόμιμη του Κυριάκου Μητσοτάκη, την κυρία Μαρέβα Μητσοτάκη, να καταλάβετε και όλοι εσείς τι σημαίνει οικογενειακό δράμα με τα παιδιά. Ειδικά η κόρη μου έχει περάσει πολλές ώρες στην Deutsche Bank. Τα απογεύματα, μόλις γύριζε από το σχολείο, την έπαιρνα και ερχόταν στο γραφείο. Εσείς να τα δείτε, που έχετε διαλέξει κάτι δουλειές, σε κάτι ραφτάδικα, σε κάτι ζαχαροπλαστία και κουβαλάτε τα παιδιά από εδώ και από εκεί. Στην Deutsche Bank μεγαλώνει η κόρη, ως δράμα το λέει, δεν το λέει ως καλό. Ως δράμα το λέει. Τώρα τι σημαίνει αυτό για το παιδί, ο καθένας καταλαβαίνει. Πάντως το λέει ως δράμα. Ένα άλλο δράμα της είναι ότι δεν ξέρει κανείς τον άντρα της. Δεν θα κάτσω ο καθένας να μου μαυρίσει μια πολύχρονη πορεία, γιατί δεν μπορεί να βρει κανένα άλλο επιχείρημα για το σύζυγό μου. Γιατί ξέρετε, έχω ακούσει και το μήπως έβαλε ο Μητσοτάκης στο Μπέρντοφ. Λέω, άμα νομίζεις ότι ο μπάιερ του Μπέρντοφ ξέρει το Μητσοτάκη, νομίζω ότι το βρίσκω λίγο δύσκολο. Όταν είπα ότι ο άντρας μου λέγεται Μητσοτάκης, με ρώτησαν αν είναι Ιαπωνέζος. Ιαπωνέζος ο Μητσοτάκης. Πολύ λογική απορία βέβαια για κάποιον που δεν ξέρει. Για εμάς που ξέρουμε, πάλι Ιαπωνέζο τον λέμε. Αυτό είναι το θέμα. Τα μάτια, ναι, έχει ένα θέμα. Με... όχι παρόμοια. Τον άλλον είναι λίγο πλαγιασμένα κάπως. Του Κυριάκου είναι το καθαρό βλέμμα το ελληνικό που ατενίζει το μέλλον. Αμυγδαλωτά και τα δύο. Άντε, ας συμφωνήσουμε σε αυτό και να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Κύριε Αποστόλη, είστε δημοκρατική εκπομπή. Εμείς, ναι βεβαίως είμαστε. Είμαστε βέβαια του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, να το πούμε και αυτά. Να πω ένα εθνικιστικό σύνθημα. Εθνικιστικό. Ναι. Μην μου πεις κανένα τραγούδι του Μίκη τώρα. Τουρκία, γαμπάσε από το Φώτη το κουβέλι. Φώτη, κουβέλι, γαμπάτη Τουρκία. Μ' αρέσει, γιατί κάνει και ρήμα, είναι δηλαδή κολλάει στο στόμα άλλο πράγμα. Ο Έλληνας που έχει συνηθίσει. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα για κάθε σου λύση. Πριν δύο εβδομάδες έχω τις γυναίκες μου την αδερφή, η οποία έχει πλήρης κατά πλάκας. Την πάω σε ένα γιατρείο, κατεβαίνω κάτω, μου πήραν πινακίδες. Πάω στη δημοτική αστυνομία, καταθέτω τα χαρτιά μου, ζήτησαν χαρτιά από γιατρούς, χαρτιά από το ότι έχει πρόβλημα. Χίλια δυο χαρτιά μου ζητήσανε. Τους τα πάω, περάσαν 5-6 μέρες, μου δίνουν τις πινακίδες. Αλλά τα 80 ευρώ τα πλήρωσα. Εχθές πάλι την πάω εδώ στην Κηφισία σε ένα γιατρείο, ξανατρώω άλλη κλίση, άλλα 80 ευρώ. Καλά σε έχει πάει, καλά σε έχει πάει. Πάω εδώ στη δημοτική αστυνομία, τους λέω ρε παιδιά, μιλάω με τον προϊστάμενο τώρα. Και αυτό και αυτό όλο συμβαίνει. Έχω αυτό το πρόβλημα. Παίρνω ένα μισθό, λέω 25 ευρώ το αυτοκίνητο. Δεν το κυκλοφορώ συνέχεια, το κυκλοφορώ, λέω, μόνο όταν υπάρχει κάποια ανάγκη. Και με γράφετε. Α, μου λέει έτσι πρέπει. Ρε, εσύ, τον λέω, συμβαίνει αυτό το πρόβλημα, λέω με τη γυναίκα. Λέω, τι να κάνουμε, λέω, να τους πετάξουμε στον δρόμο, λέω, τους ανάπηρους. Λίγο ανθρωπιά, λέω, δεν υπάρχει. Στον μπάτσο είπε τέτοιο πράγμα, εγώ φυλακή θα σέβαζα. Ανθρωπιά τώρα στον μπάτσο είναι χοντρό. Να μιλάω τώρα με τον προϊστάμενο για να μου λέει, γιατί λέει έρθες, λέει, και μου φωνάζεις έτσι. Να μην φωνάξω, λέω, για αυτό το πράγμα. Έχετε ξεφύγει, λέω, εντελώς. Αλλά λέω, δεν φταίτε εσείς, λέω, καλά κάνετε, τη δουλειά σας, λέω, κάνετε. Τώρα θα το περιμένεις, λέω, από μένα. Αν ξαναδώ, λέω, κάτω από το σπίτι μου, λέω, παρκαρισμένο αυτοκίνητο της δημοτικής αστυνομίας, λέω, να δεις, λέω, τι έχει να γίνει. Μου λέει, τι θα κάνεις. Όπως, λέω, μου την έφερες εσύ, λέω, που θα στη φέρω, λέω, κι εγώ. Είμαστε Ελληνόπουλα, μη μαλώνετε, είμαστε Ελληνόπουλα. Άστα, έλα, γεια. Παίρνω να σου πω, γιατί έμαθα, διάβασα προχθές, ότι ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο για την ιατρική κάναβη. Ναι, και καλά πάμε. Διάβασα κάτι δηλώσεις του γνωστού μας, του ΓΑΠ. Πόσο οραματιστής ήταν ο ΓΑΠ και πόσο μπροστά, έτσι όμως. Να τα λέμε και αυτά. Ναι, σωστά. Να τα λέμε και αυτά. Τα είχε πει αυτά από τότε, αλλά τώρα ορίμασαν οι συνθήκες. Τέλος πάντων. Συμπληρώνοντας όσα είπες, θέλω να πω, άκουσα και τον άλλο από Σπού και ο Σπού, το Σταύρο. Ναι. Ο οποίος βγήκε και έκανε και αυτός δηλώσεις για να νομιμοποιηθεί πλήρως και να μπορεί ο καθένας, λέει, να στρίβει το μπάφο του σε επίπεδο δικαιωμάτων και ελευθερίας ατομικής. Μισό λεπτάκι, τώρα λέμε για το Σταύρο. Αυτό που είπε πάντως, ότι και για λόγους ψυχαγωγίας να μπορεί ο άλλος να προμηθεύεται, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεις κανένα λόγο και που μισό καπνό, μισό το φού. Δεν είναι κακό. Γιατί υπάρχουν και ψυχικές ασθένειες, να τα λέμε και αυτά.